väljakutel lintäis kauneit laule, kallistuste linkus rõõmmonauses, kus nii armsa sõbra leidsin kauget kodumaast. Meil aega on lakuda, müüd rooma Roma, elades Roma, heteris, agetu Roma, kor Roma. Fulma kellas kõlab siis, kui tuled, ava süli ootajalt ja anna mulle, südames ju alati armu tuli, hoian ma. Neil aega on lahkuda, nüüd Rooma hea tervist. Ave vec Roma! Roma! Hea tervist Roma! Hea tervist! Ove nüüd laha! Kor Roma! Kus nii armsa sõbra leidsin kaugel, koduma. Roma maa.